хайде върви, чакате някой, среща с приятел стан. Кръгъл и пух е с такъв обичан пух, той е милия пух, пух. Почва игра и да чили рояк, пух, там е моите сам пух. Пачко сладичко, нещо той търси па, цяне жиги и смях и приключения, чудна е нашата гора. Сами у дома, не знае ми страх, добре, когато приятел си имаш ух.